Nou, lieve luisteraar, ja, we zijn dus op het groene veld. Wat is dat voor gestamp allemaal? Sorry, ging het hard? Ja, we zijn Radio Patapoe. Oh, leuk. Vrije radio, dus dat mag allemaal. Oké, er mag ook gestampt worden. Ja, ook al gaat het. Niet uit. Nog zo'n kankerherrie, dan mag het nog steeds op Radio Patapoe. Oké. Vond je het leuk? Ja, dat was lekker. Ja, toch? Alleen ik was heel even weg, want ik moest koffie halen. Ja, want en anders... En ik kom terug en jullie waren al losgebarst, want het begon heel rustig. Ja. Dus ik had daar een beetje ingesteld. Ik dacht, nou is het wel goed. Ja. En toen ging het toch ineens aan het eind... Nee, jullie waren aan het beuken opeens. Godverdomme, het sloeg allemaal uit, helemaal rood, alles. Oh jee. Heb je daar opnames van? Ja, ik heb... Die zou ik wel graag, graag willen... Dat komt allemaal op het archief. Ja, doe maar. Ben je daar Bak in Amsterdam? Ba. B-A-H. Ja, Ba. Vies. Punt Amsterdam. Oké. Okay. Je weet wel, de binnenstad. Ja, poep op de stoep. Bah, punt Amsterdam. Amsterdam, ja. Poep op de stoep. Ja. Bah. Zo. Nee, te gek. Ja dus mooi. Je kan alles downloaden. En, ja. Vier keer downloaden ook als je wil. Dus, vier keer? Ja, joh. Ba.nl. Ik heb de microfoon, doe ik altijd. En dan heb ik ook de mixer erbij. Oké. Okay. Ja. Dus gemixt. Dus je hebt wel een beetje verstand van geluid en zo. Ik heb een noise verleden, dus ik weet niet of je dat geluid mag noemen. Ja, dat probeer ik eigenlijk ook te maken, zo een beetje met die beats. Een beetje die oude techno beats zou ik er nog wel een beetje doorheen willen knallen je en zo. Ik kan gewoon op zo'n houten blok te stampen. Ja, maar ik kan dat ding kan ik ook door een iPad heen halen, zou ik maar zeggen. Ah, en dan kan ik ieder geluid... Ja. Dat kan, maar... Gewoon een MIDI controller in disguise. Het is gewoon een houten blok. Het is eigenlijk gewoon, ik heb hier... Is hij hol of niet? Nee, ik heb hier gewoon een element in zitten. Oh, oké okay, zo. En hier zitten ook nog de binnenkanten van zo'n koptelefoon. Ah, die zitten er ook in. Ja, en die komen goede microfoontjes. Hè? Ja, en die komen eruit met XLR. En het blijft eigenlijk vanaf het moment dat ik dat kistje ben gebouwen, was het echt zo van, ik wilde met het kistje stampen. Ja. Dus dat was mijn object. Ja. Dus ik heb gewoon 3 maanden, was dat kistje mijn wereld. Lekker eenvoudig, lekker overzichtelijk. Totdat ik op een gegeven moment meer aan het kistje zat, dat ik meer aan het kistje zat dan aan mijn vrouw. Ja, dat was... Nee, want ze is er altijd bij en ze vindt het hartstikke leuk. Maar zij heeft toch ook een doos? Oh, ja, maar dat doe ik niet op stampen, hè. Ze heeft ook wel een stampetje trouwens. Ja, je kunt er alle kanten mee op, echt eerlijk waar. Stamppot, rock en roll, maakt niet uit, weet je wel. Maar ja, dat is ook met die muziek, we maken reggae, ska en punk, dus het kan alle kanten op gaan. Maar hoe komt het nou dat ik nog nooit van jullie gehoord had dan eigenlijk, want het is wel leuk. We hebben laatst op Ruigrot gespeeld, voor het kabouterhuis. En we organiseren ze, want wij hadden laatst Bring the Joints hadden we uitgenodigd bij ons op de Bring the Joints van Ruigrot. En die hadden we uitgenodigd, dus zo ontstaan er allemaal kruisbestuivingen. Weet je, en als het leuk is, dan blijft het vanzelf wel ergens plakken. Ja, tuurlijk. Ja, zo werkt het. Zo gaat het, Ik weet niet of je een sticker catalogus hebt. Ja, zeker. Ja, die komt op mijn fiets. Mijn fiets is een sticker catalogus. Ja, toch? Ja, totdat hij gejat wordt. Want dat gebeurt, ze zeggen dat dat hier wel eens gebeurt. Weet je wat het is? Deze fiets is tot mij gekomen op zo'n bijzondere manier. Ik geloof niet dat die ooit gestolen is. Nee, die gaat nooit niet meer, hè? Nee, dat heb je met dingen. Ik zou je vertellen, het is echt te mooi om waar te zijn. Mijn fiets was kapot, ik kon niet meer fietsen. Ik had een bakfiets geleend. Ik moest ook rondrennen, blablabla. Ik fiets langs een vuilcontainer. Daar staat een gedemonteerde fiets. Oké. Okay. Gewoon helemaal uit elkaar, bij het afval. Ja. Ik denk, als je ik in elkaar... heb de hele fiets in die bakfiets geladen. Ja. De volgende dag ben ik het in elkaar gaan zetten. Ja. Ik heb niet kunnen ontdekken waarom die fiets bij het afval stond. En het is de beste fiets die ik ooit gehad heb. Hij maakt helemaal geen geluid. Nee, vet hè. Zo heb ik ooit een... Het is ongelofelijk joh. Ik zag versnellingen, antennen, alles werkt gewoon. Ja, dat mensen het wegdoen. Maar ja, jij zag hem staan. Je nam de moeite om uit te stappen. En je dook erop. En het is toch een basisvoorziening, toch? Je moet eerst zorgen dat je basis voor elkaar is. Ja. Want anders, a wise man build his house on the rocks. Fiets komt heel snel naar dak en eten. Ja, inderdaad. Eigenlijk wel. Tenminste, hier in Amsterdam. Ja, Amsterdam heb ik ook. Ja. Bij ons kun je beter een auto of een motor hebben, joh. Bij ons, wat is dat dan? Kom je vandaan dan? Wij komen uit de buurt van Nijmegen. Oh! Ja, oh, dus... Je fietsen. Ja, ja, ja, daarom zeg ik ook van, we kunnen beter een auto of een motor hebben. Ja, ja, ja, ja. En die ja, motor okay. Die kwam dus ook zo op een rare manier. Echt, de, oh, ja. De motor die je wil hebben, ja. Staat daar ineens te koop voor 350 ja. euro. Oh. Met een geluid, niks mis mee. Ja, ja, ja. De kerel die was een beetje vlak, denk medicatie of zo. Oh. En dat hij er vanaf moest en dat hij dus dat niet uitmaakte wat hij voor die motor kreeg. Ja, ja, ja, ja. Dus ik zeg van, hij had hem helemaal zelf gebouwd. Oh. En ik zeg, ja, voel je niet een beetje iets van weemoed nu je dat ding wegdoet? Ja, zegt hij. Dat voel ik wel. Maar nu ik weet dat jij hem hebt, is dat gewoon al wel een hulp gerustgesteld. Ja, dat is toch wel tof, of niet? Ja, ja, ja, ja. Dus zo komen dingen tot je. Ja, het beste eigenlijk. Ja. Het beste komt tot je. Nou ja, mijn laatste motor die ik had, die kwam ook gewoon zo. Daar liep ik langs. Ja. Onderweg van het volkpark naar huis. Ja. En dan bleek dat de vader te zijn van een klasgenootje van mijn zoon vroeger. Ja. Op de basisschool. Ja. Oh ja. En de man is een motorfreak. Die had dat ding echt piekfijn onderhouden. Helemaal als een zonnetje, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is te gek. Een oude motor. Ja. Wat voor? Voor Yamaha. Can you explain what happened with your microphone? Because when we tested it, it was working, and then suddenly everything went to shit. Because the stand kept falling, and I stopped playing to catch it. No, but even I had to gain it all the way up, and it was really. I think the contact there in the block, because that was in the beginning. Yeah, when you did it, you heard it, and then it was gone again. Ik zal ook maar eens even op gaan ruimen, want dat hoort er dan ook wel weer bij. Nog even dat verhaal over die motor, hè? Dus die had ik toen voor bijna niks. Ja. Geweldig ding. Echt een jaar lang ontzettend veel plezier mee gereden. Ja. Samen met mijn zoon ook naar Duitsland geweest. Vet. Rijdt hij ook motor? Ja. Vet. Ja, mijn dochter ook. Andere stijl hoor, maar ja. Van de race monsters. Maar goed, daarom ga je na een jaar was dat ding eigenlijk een beetje op en ik ben niet zo'n sleutelaar. En nee. Dat stapelde maar op de hele tijd. En ja, zulke motoren heb ik ook altijd gehad. En stond het ding drie kwart jaar stil en ik dacht van ja, kut. En dan had ik één keer op gereden en toen deed hij het in één keer. Ik denk, oh shit, dat gaat makkelijk. Ja. En toen kwam ik niet meer terug, want toen was de accu kapot. Stond ik in Zaandam. Met een dode accu. Ja, ja, ja. Toch even maar ik heb hem dus nu, ik weiger dat op internet te zetten, want ik heb er een hekel aan. Ja. Dus ik heb er een briefje opgehangen van, hey, net zoals vroeger bij de supermarkt. Dit markeert er allemaal. En, ja, hoe heet het? Zo raak ik weten. En zo was er dus iemand die was heel enthousiast. Die zegt van, ik ga samen met een goede vriend en ik kan werkplaats met mijn opa. Oké. Ja, ja, ja. Nou, ik kan ook altijd heel enthousiast worden. Dus ik zeg, we hebben één voorwaarde, ik wil er een dagje op rijden als ik weer doet. Oké, en is er gebeurd? Ja. Nee, dat is niet gebeurd, want dat is wel stom. Hè? Want ik dacht van, dat is raak, hè? Die auto van, die wil het. Ja. Maar ja, ik zeg, hij moet wel weg. En hij zet hem om de hoek en daar staat hij nog steeds. En dat is al, hij heeft hem bij jou op de hoek van de straat gezet en daar staat hij nog steeds. Ja, dat is al dat is zonde. 3 weken of zo. Ja. Ja. Welk adres zei je precies? Want dan gooi ik hem straks op de terugweg als ik naar Nijmegen ga achter in de bus. ik kan echt. Je wil niet weten. Nicolaas Beetstraat. Wij komen allemaal van een soort rit. Ja. Sorry. Je moet aan het werk, joh. Wij komen van een recreatielanderij. Ja. Waar iedereen eigenlijk zijn huis heeft gebouwd van spullen die hij heeft gevonden. Zonder stroom, zonder stromend water. En zo heb ik dus mijn hele huis. Waar ik 6 jaar met 4 kinderen heb gewoond, zonder stroom en stromend water, de microfoon. Dat heb ik nog steeds op. En dat is het mooiste wat er is, als je zelf je eigen huis kan bouwen. Weet je wat ik aan het doen ben? Nou? Ik heb dus de luxe huizen, want ik woon er al 40 jaar of zo. Toen ik daar kwam wonen was het een afbraakbuurt. Eende? Was het een afbraakbuurt. Ja, dus je hebt niet de table hier. Ja, oké. Ja, je hebt een afbraakbuurt? Ja. Niemand waar te wonen? Nee. Nou, ik ging daar wonen, ik vond het wel leuk. Ja. En ik ben daar gewoon blijven wonen. En ondertussen, om me heen... Zit je er 40 jaar? Zit ik er 40 jaar en dan woon ik in de miljonairsbuurt. Ja, zoiets heb ik dus ook. In Nijmegen, zo met mijn huis. Maar weet je wat ik nou aan het doen ben? Want ik denk van, ik wil helemaal niks. Dus ik doe niks meer. Ik leef van heel weinig. Ja, lekker. Ik vind alles. Ja. En ik ben dus bezig om mezelf te ontkoppelen van het water. Oh, ja, want dat is het laatste, dan ben je eigenlijk verplicht, hè? Veldschalig regenwater aan het ontvangen. Ja, dat doe ik daar ook. Ja. En dan nou, ik ga nog stroom maken natuurlijk, dat begrijp je wel. Zonnepaneeltjes. En ik ben een enorme tuin aan het bouwen op mijn balkon. Okay. Ik heb meer vierkante meter tuin op mijn balkon dan ik vierkante meter balkon heb. Zo. Van die plateaus. Drie etages heb ik. Vet. Op mijn balkon. En dat is hier, ja het is er niet meer. Het is wel behelp in Amsterdam. Ja. Nee, wat dat betreft. Ja, ik zit ook nog een keer aan de verkeerde kant. Ik heb geen zon, dus het is. Oh shit. Maar ik heb sommige planten. Wil dat we... het lekker. Ja, dat is waar. Beetje klim op of zo? Of, Nou, ik had een klimmende olijfkomkommer. Ja, die is boven het balkon uitgestegen. Die is 5 meter. Heb je mensen nog boven je wonen? Nee, ik woon 3 hoog. En daar heeft dus de zon heeft hij ook overgestoken. Okay. Dat was aan de rand van het platte dak. Okay. En ik had hem nog verder kunnen begeleiden, maar dan had ik een klimrek moeten maken op het dak. Ja. En je kon niet makkelijk. Dat was net te veel dit jaar. Dat komt volgend jaar. En hoe oud ben je? Ik ben 60 plus sinds kort. Lekker. 61. Ja, je tel je, ja weet je, het is niet iedereen gegeven, zou ik zeggen. Nee, daarom. Maar ja, het is wel mooi om de dingen zo een beetje in eigen hand te nemen, toch? Ja. En gewoon om in ieder geval lekker bezig te zijn. Ja. Er zijn er genoeg die... Ja, maar ik vind het ook wel, het is voor mij ook wel een beetje een punt maken natuurlijk in die buurt. Om gewoon te zeggen van nou jongens, ik kan ook zonder water. Ja, wordt dat gezien? Nee, nog niet. Nee, zo ver ben ik nog niet. Nee. Maar wat ze wel zien is dat ik het afval aan het sorteren ben op straat. Ik zet alle bloembakken bij ons op de straathoek. Ja. En dan haal ik gratis grond bij de Green Tribe, want dat is een... Die heb ik ook tevoren. Dat is een clubje die wonen in caravans op een landje. Ja. En die moeten weg. En die hebben heel vruchtbare grond gemaakt in de afgelopen 6 jaar. En die kun je dan misschien overscheppen? Nou, die mag ik gewoon meenemen. Die willen ze heel graag behouden. Distribueren. Gewoon zorgen, want het is hele goede grond. Ja, als je dat een paar jaar goed kunt doen. Ik gooi die grond in die bakken en voor de rest doe ik niks meer, want het gaat vanzelf groeien allemaal. Ja, super vet. Er zit zoveel leven in die grond. Dat is zeker zo. Ja. Maar hoe heet het? Ik zou toch gewoon doorgaan, ook al... Dat was een stukje as. Nee, ik zat even te kijken of alles nog goed loopt. Ja. Alles gaat goed. Ja, ik werd ineens een beetje gestoord. Ja. Maar jij bent wel keihard, dan werk ook nu tegelijkertijd. Het lijkt wel zo. Nou ja, ik werk helemaal niet zo hard. Oh. Ik werk maar 2 of 3 dagen in de week. Oh, want dan hou je juist meer tijd over. Ja, nee, precies. Ja. En dit is recreëren. Dit doe je voor je lol. Het kost alleen maar tijd eigenlijk. Ja. En de leuke plekken waar je komt. Ja, precies. Ja, weet je wel? Ik vind ook, weet je, ik kom echt heel graag in andere steden en zo, weet je wel. Ja. Nee. Alleen om te spelen, om wat te doen, weet je wel. Dat is leuk. Ja. Dan kom je ergens. Ja, of er moet echt iets heel tofs te doen zijn. Ik kom graag in Amsterdam. Maar ik zou er niet willen wonen. Mijn broertje woont hier vlakbij. Oh ja. Maar... Weet het, zus? Ja. Binnenkort is Amsterdam Dance ergens voor. Ja, de ADEF, yeah! Ja. Wat is het, 19 oktober of zo? Ja. Over 2 weken. Ja, en dat zijn gewoon vette dingen, weet je wel. Ja, ga jij mee? Ja, ik heb me ook aangemeld als hulp. Of misschien, misschien krijgen we het ook wel voor elkaar dat we daar met Stamppot nog kunnen spelen aan het einde. Tuurlijk, joh. Ja, of op een van die, want ze hebben die vrachtwagens ja. Die rijden. Dus komen, dan sta je gewoon zijwaarts te spelen. Maar ze komen op het einde komen ze toch uit op bij een plein waar ze nog even doorgaan. Zeker. Dat was vorig jaar wel heftig, maar was heel erg regen. Nou ja, wat dat betreft hebben we het nu ook goed voor elkaar, toch? Ja, dit is echt zo mooi. Ja. Man. En ik, dit jaar is het echt, hebben de weergoden, die hebben het eindelijk begrepen wanneer het nou wel en niet moet regenen. Inderdaad. Ja. Waar. Ja? Ja. Ja, jij hebt het heel nauw in de gaten gehouden. Ik hou het wel in de gaten hoor, die weergoden. Ja, want ben je met die tuin, ben je daar wel van afhankelijk? In ieder geval mee bezig. Ik heb veel regenbewustzijn, ja. Ja, en ook als je regenwater... Ik zie mijn tonnetje leeg gaan. Ja. En dan zit ik toch te denken van nou, dan moet ik toch misschien wat minder gaan eten, want dan poep ik minder en dan hoef ik niet zoveel te spoelen. Zul je er ook mee doorspoelen? Ja. We hadden vroeger op die camping. Ja, spoelen, sowieso. We hadden vroeger op die camping 150 kavels en dan hadden we met 150 kavels één toilet. Het was gewoon een plastic bak met een toilet erin en een stilpannetje binnen. Buiten stond een ton, zo kon je je drol wegspoelen. En één keer in de drie maanden kwam de boer met zijn tank. En dan ging het gewoon over het land heen. Ja. En die werd nooit schoongemaakt. Ja, ik heb op Winterheim heb ik ook gewoond. Hè. Daar hadden we gewoon composttoiletten. Ja, ja, die heb ik daar ook gemaakt. Dat is echt super simpel. Ga ik thuis ook doen, hè, want het is echt zo super simpel. Ja. Het enige wat je nodig hebt is een plek waar je poep kan laten composteren. Gewoon in die bak en dan zaagsel eroverheen gooien? Ja, nee, maar je moet het een jaar bewaren voordat het maak twee vakken, draai je de zitting om. Heb je links een vak, rechts een vak? Ja, jij weet niet hoeveel ik poep. Ik had een heel gezin. Ja, en die gingen echt niet naar dat ene toilet hoor, waar iedereen ging en wat nooit werd schoongemaakt. Echt niet. En dan kwamen ze eraan, zo met een rolletje onder de arm. En dan vlak voor hun neus ging de deur net open en kwam er zo'n kerel uit, weet je, met zulke grote klauwen, ook nog heel veel. En stonden ze daar zo. Spartaanse opvoeding. Maar dat zijn wel mooie dingen, weet je wel. Ja. Ze vergeten. En nu nemen ze hun vrienden ook gewoon mee, weet je wel. En ja, en dan ging dat dit, dan ging dat zus en dan ging dat zo. En dan hebben ze hele verhalen. En dan denk ik zo van, toch iets goed gedaan. Ja, precies. Ja. Ja, dat is een beetje bewustzijn creëren. Dat is eigenlijk het enige, weet je wel. Ja, en ik doe het ook maar gewoon zoals ik denk dat ik het op dat moment moest doen. En nou ja, het is mazzel als het lukt. Ergens. Hé, hey, maar Bab.nl, hè? Bah. B-A-H. Ja, gewoon vies. Vies. Hondenpoep. En je hebt dingetjes opgenomen? Ja, alles. Het wordt super allemaal uitgezonden. Ik ben nieuwsgierig. Ja. Ik hoop dat het goed is. Het is niet altijd gelukt. Maar, Ja, en misschien zien we elkaar binnenkort wel op ADEF. Ja, sowieso. Daar kom ik wel weer tegen. Hoe heet je eigenlijk? Ruben. Ik ben Hans. Nee, dat is niet op. Hans, aangenaam. Ja. We zien elkaar daar. Ja, zeker. Het ziet er wel uit alsof er nog iets gaat gebeuren, of niet? Je nooit.